ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเวลาที่มาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันเนี่ยท่านผู้ฟังแต่บอกว่าเราฟังทางรายการวิทยุเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วล่ะว่าเนี่ยมันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเขาก็จะบอกอยู่แล้วด้วยว่าอันเนี้ยมันรายการธรรมารัปปรุณเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่ต้องพูดซ้ำก็ได้แต่คือพูดแล้วมันก็เหมือนกันทุกวันน่ะคนฟังก็เบื่อไม่ต้องพูดถึงคนฟังจะเบื่อคนพูดนี่ยิ่งเบื่อกว่าอีกเพราะมันพูดเหมือนกันทุกวันเลยวันไหนๆก็รายการธรรมารัปปรุณแต่ธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังฟังแล้วไม่เบื่อหรอกเพราะว่าถ้าเบื่อแสดงว่าไม่มีสติแต่ถ้ามีสติตั้งเอาไว้ฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นบทที่ซ้ำกันเรื่องเดิมๆมันจะไม่เบื่อเพราะว่าสติที่เราตั้งเอาไว้อย่างดีสติที่เราตั้งเอาไว้อย่างดีจากการฝึกฝนที่เราค่อยๆทำเอาฝึกฝนชนิดที่อาจจะมีผิดพลาดบ้างอาจจะมีที่ทำได้บ้างเราก็แก้ไขสิ่งที่ทำผิดเราก็ทำสิ่งที่ทำให้ถูกเนี่ยให้มันมากขึ้นสติของเราการปฏิบัติของเราก็จะมีมากขึ้นได้ดีขึ้นได้ซึ่งในการปฏิบัติที่จะทำให้มันดีขึ้นได้แก้ไขสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องดีงามทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วให้มันถูกต้องดีงามมากยิ่งขึ้นเนี่ยบางทีก็ถามผู้รู้บ้างบางทีก็ศึกษาวิจัยหาข้อมูลจากหนังสือหรือไปฝึกปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไปบ้างซึ่งในการนี้ท่านผู้ฟังต้องการจะถามข้าพเจ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในทางที่จะเป็นธรรมะแต่หรือถามเรื่องอะไรก็ได้ล่ะข้าพเจ้าก็จะตอบเป็นธรรมะให้โดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนำมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าติดต่อทางเว็บไซต์โดยไปที่ puredhamma.com ก็คือที่ www.puredhamma.com ที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเขียนส่งคำถามหรือว่ารับฟังคำถามที่ได้ตอบไปแล้วฟังรายการย้อนหลังได้ทางที่เว็บไซต์นั้นเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายหรือข้อความแล้วก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังในโอกาสที่เหมาะสมในทำการใคร่ควรพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ก็จะนำมาคุยกันในทุกฉบับทุกข้อความอย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้อจำกัดของคำถามที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือทางข้อความก็ตามแต่ว่ามันก็จะเป็นการสื่อสารทีละครั้งท่านผู้ฟังส่งมาข้าพเจ้าตอบไปอันนี้มันก็จะมีข้อจำกัดบ้างในเรื่องของการสื่อสารทางเสียงแต่ถ้าต้องการจะพูดคุยสื่อสารชนิดที่เห็นหน้ากันในข้าพเจ้าก็ได้โอกาสในการที่จะไปแสดงธรรมนอกสถานที่พอดีโดยในการนี้ก็มีทางชมรมรักธรรมของบริษัทปตท.สผ.ได้จัดงานแสดงธรรมขึ้นที่สวนโมกกรุงเทพในวันที่7มีนาคมปี2558ในเวลา9นาฬิกาข้าพเจ้าก็จะไปที่นั่นเพื่อที่จะแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องของแก้ว3ประการวันที่7มีนาคมในที่สวนโมกกรุงเทพหรือว่าหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอยู่ที่บริเวณสวนรถไฟในใกล้ๆกับบริเวณสวนจตุจักรในที่นั้นก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมฟังธรรมนั้นสามารถถามปัญหาได้และถามตอบกันได้แต่ก็จะมีช่วงเวลาจัดให้จะได้บรรยายในเรื่องเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเราจะใช้พึ่งอาศัยอย่างไรในการที่เราจะรู้ถึงอริยสัจ4ได้เราจะทราบได้อย่างไรว่ารัตนะของเราเศร้าหมองแล้วเราจะไปไม่ได้แต่บอกว่ารัตนะของเราเศร้าหมองไปไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะทำจิตอย่างไรจะทรงไว้ซึ่งพระรัตนตรัยสมาทานอย่างไรแต่จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีซีดีที่บรรจุเสียงอ่านเรื่องราวพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ข้าพเจ้าได้อ่านเอาไว้นำมาแจกให้สำหรับท่านผู้ฟังที่ไปร่วมงานด้วยซึ่งซีดีพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่พูดถึงนี้จะเป็นคนละแผ่นกันเป็นคนละเรื่องกันกับที่เราแจกให้กับท่านผู้ฟังในรายการธรรมารัปปรุณเพราะว่าในรายการธรรมารัปปรุณเนี่ยที่เราแจกให้ทั้งหมด8แผ่นด้วยกันเนี่ยเป็นซีดีที่ออกอากาศทางรายการวิทยุไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาษาไทยหรือทางภาษาอังกฤษแต่ซึ่งท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้รับไปแล้ว เป็นซีดีทั้งหมด8แผ่นบรรจุอยู่ในกล่องซึ่งถ้าบอกว่ายังไม่ได้จะไปรับที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสในวันเสาร์ที่7มีนาคมก็ได้แต่ในแผ่นที่พูดถึงนี้คือแผ่นที่เป็นเสียงอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยจะไม่ได้เคยแจกที่อื่นจะแจกสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานฟังธรรมในวันที่7มีนาคมนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถติดตามกันไปฟังธรรมที่สวนโมกกรุงเทพหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสวันเสาร์ที่7มีนาคมในเวลาประมาณ9นาฬิกาแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะลงทะเบียนที่นู่นได้เลยแต่ใครที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือว่าอยู่ส่วนไหนที่สะดวกในการที่จะเดินทางไปพบเจอกันที่นั่นกับพระเจ้าก็ยินดีซึ่งในการฟังธรรมวันที่7มีนาคมนี้เราก็ขอใช้สถานที่ของสวนโมกกรุงเทพตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณเที่ยง12นาฬิกาเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าของวันเสาร์ท่านผู้ฟังสนใจก็ไปกันได้แต่ข้าพเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นและในช่วงของการฟังธรรมนี้เราก็จะมีกิจกรรมกันบ้างแต่ผู้ที่จะร่วมกิจกรรมก็จะได้รับสมนาคุณจากทางผู้จัดงานนั่นก็คือเป็นหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่แหละที่จะแจกให้ประมาณสัก10เล่มสําหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นที่ข้าพเจ้าจะจัดในวันที่7มีนาคมนี้แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรก็ลองไปติดตามกันดูวันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังอันนี้เป็นไปรษณียบัตรส่งมาจากจังหวัดตรังชื่อคุณสมจริงคุณสมจริงเขียนเป็นไปรษณียบัตรมาถามมาอย่างนี้บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนแต่ไม่จริงไม่จังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เลี้ยงโคแต่คือไม่ใช่เจ้าของโคซึ่งคนเลี้ยงเนี่ยจะไม่ได้กินผลิตผลจากโคเช่นน้ำนมเป็นต้นจึงขอถามในที่นี้บอกว่าเวลาผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของโคแต่ว่าต้องการกินผลิตผลจากโคโดยการไปซื้อมากินเนี่ยแต่ถามว่าตรงนี้มีแง่มุมหรือมีนัยยะต่างๆจากที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้หรือไม่และนี่คือจากเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้เทศในวันที่31มกราคมก็คือตรงนี้เราทบทวนกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้คือเป็นอุปมาอุปไมยที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ยกเปรียบเทียบเอาไว้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของโคแต่คือคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ผลอันเกิดจากธรรมผลที่เกิดจากธรรมเป็นรสแห่งธรรมะเป็นอมตะรสเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำได้กินผลของมันเนี่ยผลของมันเนี่ยก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลอันนี้คือผลนะเป็นผลิตผลที่เกิดจากธรรมและซึ่งผลิตผลที่เกิดจากธรรมนั้นก็เปรียบเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคในที่นี้ก็คือเช่นน้ำนมเป็นต้นแต่คนที่จะได้กินน้ำนมที่เกิดจากโคตามหลักแล้วนะโดยหลักแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าของโคแต่ก็มีสิทธิ์ทุกอย่างในผลิตภัณฑ์ของโคเขาจะกินเองก็ได้เขาจะขายต่อก็ได้เขาจะเอาเปลี่ยนเป็นเนยก็ได้เขาจะเอาไปทำยาก็ได้แต่คือคนที่เป็นเจ้าของโคเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะสั่งการทุกอย่างทําได้ทุกอย่างสั่งการทุกอย่างทําได้ทุกอย่างซึ่งอุปมาอุปไมยเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของการกินการกินนี้เป็นสิทธิอันหนึ่งที่คนที่เป็นเจ้าของโคจะทําได้สิทธิอื่นๆที่เจ้าของโคจะทําได้อีกก็สั่งให้เปลี่ยนเป็นเนยสั่งให้เอาไปทําโยเกิร์ตหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นโอท็อปโอแทบอะไรออกมาได้ทั้งนั้นเจ้าของโคมีสิทธิ์ตรงนี้แต่คนเลี้ยงคนเลี้ยงนะคนเลี้ยงเนี่ยได้รับจ้างจากเจ้าของโคด้วยค่าจ้างต่างๆใช่ไหมให้ทำยังไงเอาหญ้าให้โคกินให้เอาอึวัวไปทำปุ๋ยหรืออาบน้ำให้วัวอันนี้เป็นหน้าที่ของคนเลี้ยงโคซึ่งถ้าบอกว่าเจ้าของโคเขาจะแบ่งนมให้คนเลี้ยงกินบ้างอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่เจ้าของโคจะทำได้หรือว่าถ้าเราจะไปซื้อเราก็ต้องไปซื้อจากเจ้าของของโคเจ้าของวัวนั่นแหละคุณจะไปซื้อนมหรือคุณจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามคุณจะต้องไปซื้อจากเจ้าของของบัวเจ้าของของผลิตภัณฑ์นั้นแต่ซึ่งเจ้าของเนี่ยคือคนที่ได้ลิ้มรสอมตะรสนั้นแล้วได้ลิ้มรสของอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคนที่เขารู้ธรรมะเนี่ยไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามีท่านพระอัญญาโกฏัญญะมีท่านพระอัสสชิแต่ท่านพระอัสสชิเนี่ยที่รู้ธรรมะแล้วตอนนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับเจ้าของโคแล้วมีผลิตภัณฑ์แล้วนะเอาไปขายท่านผู้ฟังเอาไปขายให้ใครกินเอาไปขายให้ท่านพระสารีบุตรกินท่านพระสารีบุตร ได้รับรสแห่งโคคืออมตะธรรมท่านพระสารีบุตรซื้อด้วยอะไรซื้อด้วยความศรัทธาซื้อด้วยความศรัทธาที่เห็นท่านพระอัสสชิโอ้โหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเดินตามไปนะคอยเวลาที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จฉันเสร็จแล้วสอบถามธรรมะมีศรัทธาตรงนี้ใช้ศรัทธานี่แหละเป็นอริยทรัพย์ในการที่จะแลกซื้ออะไรก็คือซื้อรสชาติของโคนั้นนั่นคืออมตะรสแล้วเราจะซื้ออะไรก็ตามดมฝังมันต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในทางธรรมะนั่นคืออริยทรัพย์อริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือหิริโอตตัปปะพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนในการที่จะได้ธรรมะมาแต่คุณได้มาแล้วคุณทำยังไงคุณจะทำอะไรก็ได้คุณก็จะขายต่อก็ได้คุณจะเก็บไว้กินเองก็ได้แต่อย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านเก็บไว้กินเองนั่นคือท่านไม่ได้สอนใครมากแต่ท่านพระสารีบุตรได้รับคำสอนจากท่านพระอัสสชิได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าโอ้โหเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างขายมีลูกศิษย์เยอะแยะในการที่จะรู้อมตะธรรมนั้นตามเป็นเจ้าของโคตามแล้วก็รู้กันสืบทอดต่อไปนะคนที่รู้สืบทอดกันต่อไปเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็คือมีความเป็นอริยผลขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ถ้าคนที่ได้สืบต่อมานี้ไม่ใช่เจ้าของแต่รับต่อมาเฉยๆไม่ได้กินไม่ได้ใช้นั่นก็เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงโคเนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่จําคําสอนได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่สามารถที่จะมาทรงไว้ในใจไม่สามารถที่จะทําให้แจ้งซึ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ก็รับต่อมาทรงจําไว้ก็จริงท่องได้ก็จริงจดไว้เป็นตําราก็จริงแต่คนจดคนท่องนั้นไม่ได้เข้าใจความหมายถึงทําให้แจ้งซึ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็ถือว่าเลี้ยงโคมาเฉยๆส่งต่อมาเฉยๆนะคำสอนก็สืบทอดมาเป็นรุ่นอย่างนี้จากเจ้าของโคบ้างจากคนเลี้ยงบ้างนะเรามาอยู่ในสมัยปัจจุบันได้รับคำสอนนี้ฟังสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เลือกเอาอะว่าเราจะเป็นเจ้าของโคหรือว่าเราจะเป็นคนเลี้ยงคนเลี้ยงนี่ไม่ต้องซื้ออะไรตามบุหวังหรือถ้าเราจะไปซื้อคุณก็จะต้องแลกด้วยอริยทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงจะได้รสชาติแห่งธรรมานี้มาได้อันนี้เป็นคำถามของคุณสมจริงในที่ถามมาในแง่มุมของการที่ถ้าเผื่อว่าเราไปซื้อนมมากินนั่นก็แน่นอนล่ะซื้อได้ก็ต้องแลกด้วยอริยทรัพย์อย่างที่บ้านนี้คำถามที่สองในวันนี้เป็นคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์จากคุณปัญญาคุณปัญญาถามว่าเวลาที่ไปวัดไปไหว้พระเนี่ยบางทีพระท่านก็จะให้ศีลให้พรเวลาพูดท่านก็จะพูดว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยนะถามว่าคำเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรนะคือตรงนี้เป็นบทสรุปที่สรุปเอาไว้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าคือคำพูดตรงนี้เราแปลก่อนนะนี่คือคำพูดภาษาบาลีที่เวลาให้ศีลปานาติปาตานะจนตั้งจบศีล5ข้อก็ตามศีล8ข้อก็ตามนะจบแล้วเนี่ยพระท่านก็จะพูดคำนี้นะสีเลนะสุขติงยันติคำนี้แปลว่าศีลเป็นไปเพื่อความสุขสีเลนะโภคสัมปทาแปลว่าศีลเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติหมายความว่าศีลเป็นไปเพื่อนิพพานนะใน3ส่วนนี้ก็คือเป็นอนิสงส์ของศีลนั่นเองซึ่ง3คำนี้นะเป็นการสรุปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะโดยอัฏฐะนะว่าเหมือนกันนะผู้ที่ปฏิบัติตามศีลคุณปฏิบัติไปแต่จะมีความไม่ร้อนใจแน่นอนความไม่ร้อนใจนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่อยู่ในภายในผู้ที่ปฏิบัติตามศีลไปมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงมาในรูปของโภคทรัพย์ได้ศีลก็จึงเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ศีลเป็นพื้นฐานแน่นอนท่านผู้ฟังของเรื่องโพชฌงค์ของเรื่องมรรค8ซึ่งจะทำให้เข้าสู่นิพพานได้ศีลจึงเป็นไปเพื่อนิพพานสีเลนั้นที่พูดติงยันติตัวนี้ก็คือสรุปอานิสงส์ของศีลในการที่เราจะสมาทานศีล5ศีล8หรือศีลอย่างใดอย่างหนึ่งสมาทานแล้วเหล่านี้แหละจะเป็นอนิสงส์ที่เราจะได้รับถ้าได้รับอนิสงส์เหล่านี้คือคุณก็ได้ดื่มรสจากโคแน่ละเป็นเจ้าของโคได้ในคำถามที่2ของคุณปัญญาได้ถามถึงเรื่องของมานะ6อย่างมานะ6อย่างก็คือมี1นั่นคือการถือตัว2คือการแกล้งลดตัว3คือการยกตัว4คือการถือตัวจัด 5คือความหัวดื้อและ6คือความสําคัญตัวเองว่าเลวนะไปทีละอย่างนะบุฟังอธิบายไปทีละข้อนะครับว่าถือตัวหรือว่ามานะนี้แล้วก็คือถือตนถือตัวขึ้นมานั่นเองนะว่าฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นอยู่ในสถาบันนี้ฉันเป็นคนประเภทนี้นะฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนจีนฉันเป็นคนขาวฉันเป็นคนดําฉันเป็นคนเหนือฉันเป็นคนใต้นี่คือลักษณะการถือตัวแต่จะน้อยก็ตามจะมากก็ตามก็ชื่อว่าเป็นมานะเป็นความถือตัวทั้งสิ้นและนี่คือข้อที่1นั่นคือใน6ข้อนี้นะท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเราไม่ละในมานะ6อย่างนี้ไม่มีทางที่จะบรรลุถึงผลขั้นสูงสุดได้นะไม่มีทางแต่ถ้าละ6อย่างนี้ได้แล้วนั่นนี่คือเส้นทางในการที่จะทําให้ถึงผลขั้นสูงสุดได้แล้วก็ที่1คือเรื่องของการถือตัวแต่ว่าฉันเป็นอย่างนี้หรือฉันเป็นอย่างนั้นนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คือการแกล้งลดตัวนะครับว่าแกล้งลดตัวนั้นก็หมายความว่าเราอาจจะดีกว่าเขาจริงแต่ว่าแกล้งลดตัวแต่ก็ยังถือตัวนั่นแหละว่าฉันดีกว่าเขาแต่ฉันแกล้งลดตัวนั่นคือลักษณะการแกล้งลดตัวแต่ก็ยังมีความเป็นตัวตนอยู่ในข้อที่3คือการยกตัวการยกตัวนี้ก็หมายความว่ายกสถานะใดสถานะหนึ่งขึ้นมาเช่นบางคนอาจจะไม่ได้มีสถานะเดียวแต่บางคนจะเป็นข้าราชการเป็นตำรวจด้วยเป็นพ่อด้วยเป็นลูกน้องด้วยเป็นเจ้านายด้วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งแต่คุณอาจจะยกสถานะนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกจากอีกสถานะหนึ่งนั่นนี่คือลักษณะการยกตัวในข้อที่4คือการถือตัวจัดอันนี้ก็หมายความว่าสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งไปในทางนี้เป็นทางแล่นดิ่งอยู่เป็นประจำเห็นพร้อมในสิ่งนี้อย่างแน่นอนนี่คือลักษณะถือตัวจัดแต่ข้อที่5ถัดมาคือความหัวดื้อหัวดื้อในที่นี้ก็คือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมที่จะเห็นความไม่เที่ยงบ้างแต่คิดว่าอันนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่ชั้นต่ำกว่าหรือสถานะที่ชั้นสูงกว่าหรือสถานะที่พอๆกันก็ตามไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงมีความหัวดื้อมีการที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งอื่นๆนะเปลี่ยนแปลงได้ยากดื้อรั้นนี่คือข้อที่5ส่วนข้อที่6คือการสำคัญตัวเองว่าเลวนั่นก็คือคิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีความสามารถพออันนี้มันจะต่างกับการแกล้งลดตัวนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าการแกล้งลดตัวเนี่ยคือเราอาจจะดีกว่าเขาหรืออาจจะแย่กว่าเขาก็ตามแต่เราทำให้มันเหมือนกับลดตัวลงมาแต่ในการสำคัญตัวเองว่าเลวในข้อที่6นี้แต่คือการสำคัญตัวเองว่าไม่มีความสามารถทำไม่ได้ไม่สามารถแต่อย่างเช่นมาถ้าบางคนแต่มีความคิดว่าโอ้ธรรมะนี่สูงเกินไปฉันชาตินี้คงไม่ถึงหรือว่าธรรมะนี่ยากโอ้ฉันปฏิบัติไม่ได้แต่คือถ้ามีความคิดอย่างนี้อยู่นะมีความสำคัญอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วไม่ทำไม่ปฏิบัติแต่พอไม่ทำไม่ปฏิบัติมันไม่ได้แน่นอนแต่ทำไมบางคนจะมีความคิดไปว่าโอ้ถ้าคิดไปอย่างนั้นมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คิดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้ก็จะต้องไม่ได้ถ้าคิดว่าตัวเองได้ก็คงจะต้องได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าถ้าคิดว่าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้อันนี้ก็เป็นลักษณะยกตัวบ้างถือตัวบ้างคือมันอยู่ที่เหตุไงท่านผู้ฟังแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดอย่างไรหรือเรามีมานะอย่างไรถ้าคิดว่าเราจะทําไม่ได้แล้วก็ไม่ทํายังไงมันก็ไม่ได้หรือถ้าคิดว่าเราจะได้แต่ทําเหยาะๆแย่ๆทำแบบไม่จริงไม่จังทำแบบผิดพลาดอยู่เรื่อยๆคิดว่าจะได้อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้แต่ถ้าสร้างเหตุถูกต้องปฏิบัติตามมรรคแปดไปบางทีอาจจะคิดว่าทำไม่ได้บ้างทำได้บ้างแต่ถ้าสร้างเหตุนะมันได้แน่เพราะอะไรเพราะว่าเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายเพราะว่าถ้าเรามีการกระทำโดยลึกซึ้งแยบคายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาไอ้เช่ามานะเหล่านี้มันจะค่อยลดไปลดไปไอ้ความคิดที่ฉันว่าฉันจะทำไม่ได้หรือความคิดที่ว่าฉันจะต้องได้ต้องได้มันก็จะค่อยลดไปลดไปถ้าทำถูกนะทำถูกทำโดยลึกซึ้งแยบคายและสร้างเหตุให้มันถูกต้องแล้วก็จะเป็นไปโดยลำดับแต่จริงๆแล้วเรื่องของมานะเนี่ยมันอยู่ลึกมากแต่มาฟังเป็นเรื่องร้อยรัดชนิดที่เรียกว่าพระอรหันต์เท่านั้นล่ะถึงจะละได้แต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องร้อยรัดเป็นสังโยชน์เบื้องสูงนั่นคือรัดแน่นรัดลึกนั่นคือไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกทาคามีหรืออนาคามีเนี่ยก็ยังละมานะไม่ได้ยังมีอยู่บ้าง แต่ถ้าเราปฏิบัติในการที่จะละมานะตรงนี้ก็ชื่อว่าเดินอรหัตมรรคละเราจะละมานะได้แล้วก็ปฏิบัติตามเรื่องของมรรค8เราจะละมานะได้เราต้องเห็นความเป็นอนัตตาในความเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะมาจัดการกับเรื่องของมานะนี้โดยตรงอันนี้คือคําถามของคุณปัญญาที่ส่งมาทางเว็บไซต์www.piyothamma.com คําถามที่3จะมาจากท่านผู้ที่ใช้นามว่าผู้หญิงที่ต้องการออกบวชท่านผู้ถามนี้มีความเข้าใจว่าเส้นทางที่สะดวกและง่ายในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นก็คือการออกจากเรือนไปบวชถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเป็นพระสงฆ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีนั่นเพราะว่าจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นั่นตัดจากความกังวลและการครองเรือนต่างๆได้ง่ายแต่มีความเห็นอย่างนี้ก็เลยถามมาว่าการบวชเป็นภิกษุณีเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่ถ้าหากมีอยู่ในสถานที่ใดบ้างที่จะพอแนะนําได้นายท่านบุรีถามมาอย่างนี้เอาเรื่องคำถามของการบวชภิกษุณีก่อนท่านผู้ฟังแต่คืออันนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยนะว่าผู้หญิงเวลาเขาจะไปบวชเนี่ยเขาจะต้องไปบวชกันยังไงนี่คือถ้าตามหลักธรรมวินัยเนี่ยนะก็ต้องมีอุปชาแต่ทั้งฝ่ายที่เป็นภิกษุณีแล้วก็อุปชาฝ่ายที่เป็นภิกษุก่อนที่จะบวชได้ก็ต้องอยู่เป็นสิกขามานาก่อน2ปีนี่คือตามธรรมวินัยนะอยู่เป็นสิกขามานาก่อน2ปีนะผู้ที่เป็นสิกขามานานี่ก็ต้องมีศีล6ข้ออยู่อยู่เป็นเวลา2ปีไม่ผิดพลาดเลยนะมีอุปชาทั้งฝ่ายที่เป็นภิกษุณีแล้วก็ฝ่ายที่เป็นภิกษุแล้วก็ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยนี่คือคร่าวๆนะมีกุรุธรรม8ประการนี่คือลักษณะของตามธรรมวินัยที่ว่าเป็นภิกษุณีแล้วส่วนสำนักไหนหรือว่าที่ไหนที่เขาปฏิบัติกันได้อย่างนี้อันนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยเดี๋ยวคงจะต้องไปหาข้อมูลต่อไปนะว่าที่ไหนที่ภิกษุณีเขายังปฏิบัติกันอย่างดีอยู่หรือไม่อันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่มีข้อมูลแต่ถ้าโดยธรรมวินัยแล้วนะผู้หญิงที่ต้องการบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็ต้องเป็นสิกขามานามาก่อนแล้วในการบวชนั้นก็ต้องบวชทั้งในฝ่ายที่เป็นภิกษุณีด้วยบวชในฝ่ายที่เป็นภิกษุด้วยแล้วเมื่อเป็นภิกษุณีมาแล้วก็ต้องมีคุณธรรม8ประการหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยเป็นต้นนั่นคือรูปแบบการบวชในลักษณะที่เป็นภิกษุณีทีนี้คำว่าบวชเนี่ยท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนั่นคือการที่ออกจากเรือนนั่นไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งหรือการที่ประพฤติพรหมจรรย์แต่คำว่าพรหมจรรย์นั้นก็คือหมายถึงการไม่เสพเมถุนนั่นเป็นของชาวบ้านในการที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามนั่นเป็นของชาวบ้านหลีกหนีหลีกเลี่ยงออกมาจากทางนั้นแต่พูดง่ายๆก็คือมีศีล8ซึ่งรูปแบบที่เราเห็นได้อยู่บ่อยๆในปัจจุบันนั่นนอกเหนือจากความเป็นภิกษุณีเนี่ยก็คือการบวชชีแต่ก็คือเป็นผู้หญิงที่นุ่งขาวโกนผมในอยู่ที่วัดอันนั้นก็เป็นการบรรพชาออกจากเรือนในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็คือไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละนั่นออกจากเรือนมาอยู่ที่วัดแต่จุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อที่จะรับรู้เรื่องทุกข์ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แต่ซึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของทางจิตนะเป็นส่วนใหญ่แต่ซึ่งทางจิตนั้นเอาแน่นอนทางกายวาจามันก็มีส่วนด้วยเรามาอยู่ในเสนาสนะที่สงัดเนี่ยก็สามารถที่จะทําการปฏิบัตินี้ให้ก้าวหน้าขึ้นได้ข้าพเจ้ามีคําแนะนําสําหรับท่านผู้ถามนี้ที่สามารถปฏิบัติได้เลยแต่เพราะว่าการบวชเนี่ยมันเป็นของยากในข้าพเจ้าบวชอยู่เนี่ยทราบท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ดีเนี่ยนะมันไปตกนรกลึกนะแทนที่มันจะก้าวหน้าเนี่ยมันกลับแย่นะแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับหญ้าคาเนี่ยมีประโยชน์ก็จริงคุณเอามาทำเชือกได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้แต่เวลาจะไปจับมันเอามาเนี่ยถ้าจับไม่ดีเนี่ยมันบาดมือนะเหมือนกันความเป็นภิกษุเป็นนักบวชไม่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่งบวชมาแล้วถ้าทำไม่ดีมันยิ่งหลงลึกมันยิ่งแย่แต่ถ้าทำดีมันไปดีได้แต่แล้วการบวชไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมาทำเล่นๆมันจะเป็นบาปมาทำเล่นๆมันจะเป็นผลติดลบเราทดลองก่อนก็ได้โดยการทดลองนี้ก็คือว่าคุณอาจจะไปลองปฏิบัติธรรมอยู่วัดสัก7วัน10วันไปปฏิบัติธรรมที่ไหนสักที่ใดที่หนึ่งแต่ดูซิว่าชีวิตการอยู่วัดนี้เป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดูเช่นปีหนึ่งอาจจะไปอยู่วัดสัก 3-4 ครั้งครั้งละ7วันบ้าง10วันบ้างแต่ทำไปอย่างนี้สัก 2-3 ปีดูซิว่าจิตใจเป็นอย่างไรตอนนั้นค่อยมาตัดสินใจก็ยังได้ แต่คือเราทดลองก่อนเพราะว่าการที่บุคคลที่เคยเสพกามมาก่อนเนี่ยจะมายินดีในเสนาสนะอันสงัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะดูอย่างภิกษุที่บวชมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่คุ้นชินกับเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆด้วยเราจะเห็นพระใหม่ที่บวชใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เรียบร้อยตรงนั้นแต่มีความด่างพร้อยตรงนี้ก็จะต้องค่อยๆทําการศึกษาไปนะจะเริ่มต้นที่7วัน10วันก่อนเนี่ยเป็นช่วงๆในการปฏิบัติทําไปทําไปเป็นหลายๆปีจะมีความคุ้นชินในรูปแบบของการประพฤติมากขึ้นมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดแต่ก็ค่อยตัดสินใจต่อไปแล้วก็เลือกดูสำนักที่มันเหมาะสมล่ะเพราะว่าแม้แต่ในความเป็นภิกษุเองก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกสำนักที่เขาสอนการปฏิบัติเนี่ยมันจะเหมือนกันซะทีเดียวเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีอันนี้คำถามของท่านผู้ที่ใช้นามว่าผู้หญิงที่ต้องการออกบวชส่งมาทางpiyothamma.comแล้วก็มีข้อความที่ส่งมาจากคุณสุปาจารีที่ได้ปรารภถึงที่ข้าพเจ้าได้พูดกับคุณเตือนใจในที่มีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องการทําสังคายนาก็ได้พูดถึงเรื่องของเสาอโศกแต่ซึ่งคุณสุปาจารีนี้ก็ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาแบ่งปันกันให้นะว่าในเสาอโศกนั้นเป็นข้อความจารึกในการกระทําของพระเจ้าอโศกในการปกครองต่างๆโดยส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมให้อันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ซึ่งสมัยนี้อินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมากท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ต้องการจะรู้เรื่องของเกี่ยวกับเสาอโศกมีข้อความอะไรบันทึกอย่างไรไว้สร้างในสมัยไหนอันนี้เรื่องทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนั้นสามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตง่ายดายมากอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ส่งมาจากคุณสุภาชรีแต่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้แต่จริงๆแล้วก็ทุกๆวันนั่นแหละและถ้าต้องการพบกันเห็นหน้าค่าตาพูดคุยสอบถามปัญหาฟังเทศฟังธรรมกันและเจอกันตัวเป็นๆก็สามารถมาพบกันได้ในวันที่7มีนาคมนั่นคือวันเสาร์ที่สวนโมกกรุงเทพหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสในเวลา9นาฬิกาข้าพเจ้าก็จะไปแสดงธรรมที่นั่นแต่ส่วนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร